Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Артур Клінаў. Локісаў. Раман. Глава 25. Паспаўшы яшчэ пару гадзін, Локісаў трохі прывёў сябе ў парадак і адправіўся ў мянтоўку. На вахце дзяжурыў мардаты Міхалыч. «Ну-ка, сяржант, дай-ка аркуш паперы і ручку, заяву хачу накатаць». Перайшоў Локісаў адразу да справы. «Якую заяву?» Той падняў на яго здзіўленыя, крыху спалоханыя вочы. «А такую заяву аб крадзяжы колаў?» «Яких яшчэ колаў?» «А вось тых, што вунь там», – Локісаў паказаў пальцам, – «у канцы калідора стаяць». Міхалыч разгублена залыпаў вачыма і зірнуў канец калідора. У паўзмроку сапраўды стаялі чатыры локісаўскія колы. Міхалыч залыпаў вачыма яшчэ мацней, шукаючы што сказаць, як раптам дзверы ў кабінет следчага адчыніліся і на парозе з'явіўся Лапіцкі. «А, грамадзянін Локісаў, што ж вы тут у калідоры?» «Калі ласка да мяне, тут і заяву пісаць зручней, ну не на каленцы ж, не турбуйцеся, ручка і папера ў мяне маюцца». Яны зайшлі ў кабінет, і Лапіцкі тут жа выцягнуў з стала некалькі чыстых аркушаў паперы. «Ну, як пачуваецеся на новым месцы, ці няма якіх скаргаў?» «Грамадзянін Лапіцкі», – Локісаў падрыхтаваўся пісаць, – «давайте бліжэй да справы». «Ну, як хочаце, дык што вы кажаце, у вас скралі?» «Чатыры колы і акумулятор». «Калі гэта здарылася?» «Учора ўвечары, паміж 10 і гадзінай ночы, на чыё імя пісаць?» Локісаў пстрыкнуў ручкай. «Ведаеце, мая вам парада, не пішыце вы гэтую заяву». «Гэта чаму ж?» «Гэта ж чысты вісяк. Як паказвае практыка, знайсці вашы колы ўжо, ну, проста нерэальна. Калі б яшчэ па гарачых слядах, можа, невялікі шанец і быў бы. А цяпер, на жаль, амаль ніякіх. Затое колькі лішніх клопатаў вы наробіце Міхалычу і Сямёну. Ездзі па хатах, апытвай сведкаў, марнуй казённы бензін». А ў выніку яшчэ адна нераскрытая справа ганебным ценем ляжа на аддзяленне. Можа, гарбаты? «Якой гарбаты?» – Локісаў падскочыў. «Вось жа мае колы стаяць у калідоры!» «У калідоры? Да, цікава. Міхалыч!» – крыкнуў Лапіцкі. «Там што, нейкія колы у нас у калідоры стаяць?» «Ніяк не, таварыш Лапіцкі». У праёме з'явілася ускудлачаная галава Міхалыча. «Няма ў нас ніякіх колаў калідоры». «Як няма? Вось жа яны!» Локісаў падляцеў да дзвярэй і кіўнуў на месца, дзе яны толькі што стаялі. Аднак цяпер іх сапраўды там не было. Ён кінуўся па калідоры, адчыніў адны дзверы, патузаў за ручку іншыя, а да яго ўжо беглі Сямён і Міхалыч. «Гэта што вы сабе, грамадзянін, дазваляеце?» — крычаў апошні. — «Тут вам не прахадны двор, а рэжымная ўстанова!» Локісаў зразумеў, што шукаць колы ўжо без сэнсу. «Так-так, выгляд у вас нейкі стомлены», — выглянуў калідор Лапіцкі. «Мабыць, спіце мала, не адпачываеце. Вось ужо і мроецца ўсякае пачало. О, чую папаху, вы учора яшчэ і выпівалі. Дык вось вам і ўсё тлумачэнне. Міхалыч, зрабі-ка нам гарбаты». «Таварыш Лапіцкі», – прашыпеў Локісаў, – «я разумею, што зараз гэта ўжо адназначна вісяк, але ўсё ж давайце заяву напішам». «Ваша права, таварыш, пішыце». Далей з дапамогай Лапіцкага ён напісаў заяву, як належыць па форме. Міхалыч прынёс гарбаты. Калі фармальнасці былі скончаны, следчы прамовіў. «Па працэдуры цяпер вы павінны адправіцца з Міхалычам на месца злачынства, агледзець аўтамабіль і ўтрэсці яшчэ сякія-такія фармальнасці. Аднак гэта можна зладзіць і пазней». Локісаў заўважыў дзіўныя змены ў паводзінах следчага. За ўсю раніцу ён ні разу не звярнуўся да яго ні «ваша мосць», ні «вас пане». І ўвогуле ні чабурэкаў, ні беляшоў, ні мудрагелістых прамоў, ні прыпыленасці 19-м стагоддзям у Лапіцкага ні кроплі не засталося. Перад ім сядзеў звычайны савецкі следчы, які размаўляў напроста, як гэты кабінет казённай мове. Больш за тое, у Локісава мільганула думка, што ўся гэта дастаеўшчына была патрэбна толькі на момант спакушэння, калі яму настойліва навязвалі новую ролю. А цяпер, калі ён ужо увяз па вушы ў гэтай гульні, на стале побач з гарбатай ляжаў толькі плоскі кандовы смажань, куплены ў кіёску абшчапіту за рогам. «Я хачу зрабіць адвод следчага!» Локісаў адсунуў смажань у бок. «Хачу, каб гэтым займаўся хто-небудзь з раёна!» «Ваша права, але гэта наўрад ці. За такую драбязу яны не возьмуцца. Усё роўна справу вернуць пасёлак. А дзе я вам тут знайду другога Міхалыча?» «Аднак у мяне ёсць сведкі, якія пацвердзяць, што Міхалыч самы...» «Забудзьцеся!» – перапыніў яго следчы. «Гэтыя сведкі пацвердзяць тое, што я ім скажу». «Ведаеце, гражданін Лапіцкі, ніякі вы невялікі інквізітар, а звычайная сволач!» – не вытрымаў Локісаў. «Сапраўдная ГПУшная сволач! І метады вашы сволачныя, ГПУшныя! Колы гэта дробязь, але ж вы мяне падстаўляеце. Па сутнасці, засылаеце ў банду, нават не спытаўшы майго дазволу. Зараз я разумею, чаму вы за мяне так учапіліся. Я ж у вашай спецаперацыі ідэальная прынада, бо калі я Локіс з роду Шэмітаў, то раней ці пазней усе тутэйшыя патаемныя Локісы са мной на сувязь выйдуць. Тут вы, таварыш Жаглоў, усю банду і накрыеце, толькі вы ў мяне спыталі, ці гатовы я ў вашай аперацыі ўдзельнічаць, ці хачу я быць вашым агентам. Аднак прызнайцеся, у глыбіні душы вам пачынае падабацца ваша новая роля. Быццам ні кроплі не пакрыўдзіўшыся, Лапіцкі кінуў у шклянку два кубікі цукру і манатонна задзінькаў лыжачкай. Вы цяпер вялікі чалавек у гэтых мясцінах. Вас баяцца, да вас цягнуцца на паклон, просяць вырашыць пытанні. Чуў, у вас нават завяліся ўласныя жаўнеры, так што ваша ўлада цяпер не менш рэальная за маю будзе. Я ніколі не сцвярджаў, што я менавіта той Шэміт, і марочыць людзям галовы не збіраўся, толькі чамусьці ўсе хочуць бачыць мяне менавіта Локісам. Правільна, таму што хочуць парадку, а вы гэты парадак для іх увасабляеце. А не падаецца вам, што парадак гэты нейкі мядзведжы? Ведаеце, калі чалавек у страху жыве, яму лепш хоць які закон, чым аніякага. Так што вы ім патрэбны, а бегчы я вам не раю. Ведаю, што вы зараз шукаеце спосаб. Аднак, паверце мне, са стрэльбай праз лес не варыянт. Лепш не рызыкуйце. На замак таксама можаце не спадзявацца, ён вам не дапаможа. А пра Васіля, вашу былую даверную асобу, проста забудзьце. У мяне на яго столькі кампрамату, што ён вас на той бераг ні за якія грошы не павядзе. А вы не думалі, што я рызыкую жыццём? Што ваша спецаперацыя можа вельмі хутка скончыцца? Што будзе, калі да мяне сапраўды прыйдзе рэальны Локіс? «Вось вы ўжо і самі баіцеся», – неяк злавесна ўхмыльнуўся Лапіцкі. «Толькі чаго вам баяцца, калі вы сапраўдны пярэварацень, яны вас не крануць. А калі просты чалавек, таксама нічога страшнага. Вы ж у Локіса не верыце, значыць, яго не існуе».